Katika riwaya ya ilipokewa na Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: idha nadhara ahadukum ila man fuddila alayhi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Riwaya al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapokuwa amemtazama mmoja wenu yule aliyefadhilishwa juu yake katika upande wa mali na maumbile, basi baada ya hapo amtazame aliye chini yake. Unajiona, kwa nini mimi niko hivi? Maumbile yangu labda kuna aibu fulani katika mwili wako, labda una chongo. Basi wewe kama una chongo, mtazame aliye kipofu. Wewe waona, hata kama kwa jicho moja lakini waona, au unakengeza, basi mtazame mwenye chongo. Wewe unakengeza kiwaona na macho yako yote mawili, mwenzako hauna jicho moja. Hivyo hivyo, basi mtazame aliye chini yako, utajua kwamba wewe umepewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala, na hutoidharau neema hiyo. Basi hivyo hivyo katika upande wa mali, hivyo hivyo katika upande wa mali. Na mataa dunia ni kalili, hii starehe ya dunia ni chache, na watu wanakwenda wanaondoka, wanaacha vilivyopo katika mgongo wa dunia, wanaviacha duniani, vinarithiwa na watu wengine. Alhasil, tuwe na kanaa katika nafsi zetu na turidhike na kile alichotukasimia Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate umakinifu sisi katika kusoma, katika kuitafuta ilmu, na huku tukijua kwamba tusoma na kuna watu wengi wanakata tamaa, wanaacha njiani, na dini inahitajia watu wa kuisimamia, kuisomesha, kuilingania, kupambana dhidi ya upotoshaji unaoelekezwa kwenye dini, kusafisha yale yanayochafuliwa katika dini Allah tabaraka wa ta'ala, wa hujaj na barahin na ilmu. Kwa kunatakiwa watu wenye ilmu. Sasa sema, mimi nataka niwe ni mmoja wapo. Jiamulie wewe kwamba kama dini inahitaji watu hawa, na hali ndio hizi, na watu wanakata tamaa, basi wewe amua kuwa katika hawa. Na njia ya kuamua hivyo, usiwe na tamaa katika mambo ya kilimwengu. Utafuta elimu, kutakushinda. Safari yako ni fupi sana. Kama uko hapa wafikiria mambo ya kwamba wewe uwe tajiri, uwe kadha wa kadha, ujue safari ishakushinda. Ila utakapoamua kuacha hilo, fikra hizo, na huku ukitarajia kwamba maisha ni siri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Asubuhi sasa hivi uko maskini, jioni umetajirika. Maisha ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama: law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, law ingelikuwa dunia mbele za Allah tabaraka wa ta'ala inalingana sawa na ubawa wa mbu kwa thamani na uzito, ma saqa kafiran minha sharbata ma, ma saqa kafiran minha sharbata ma, asingemnyosheleza Allah tabaraka wa ta'ala mtu kafiri katika huu ulimwengu fumba la maji, asingepewa tatole, kwa sababu ina thamani, lakini haina thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akipewa katika ulimwengu, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na atumie kile alichopewa kwa kheri. Akitumia katika kile alichopewa kwa njia za kheri. Kwa hiyo hili ni jambo katika mambo muhimu ya kujipamba nayo. Basi hivyo hivyo hata daia usikubali kupelekwa kwa sababu ya mali za watu kabisa. kazana kusimama katika msimamo wa sawa sawa bila kufanya jeuri kwa watu, lakini watu pia wasikupelekeshe katika jambo lako la dini kwa sababu ya mali zao. Fanya hivi, peleka hivi, hata kama mambo hayako sawa, lakini watakiwa wewe ufanye hivi kwa sababu bosi amesema. Haina maana kwamba mtu awafanyie kibri na kuwafanyia dharau wale ambao Allah tabarak wa taala amewafadhilisha kwake katika mali, au wale ambao hawana mali ukawadharau watu kwa sababu hawana mali, au ukawadharau wao na mali zao na wewe ukawa una jeuri nini kwa sababu tu hawakusoma. Sheria haijatufundisha kwamba kama mtu hakusoma adharauliwe, bali tawadhu kwa kila mtu, tawadhu, kwa sababu atawadhu ni haki ya kila Muislamu. Mtu Muislamu kumfanya tawadhu mwenzake ni jambo la haki kwake, na si kufanya jeuri juu yake. Kuna watu wana tabia hizo, akiwa yeye akishasoma akifika mahali kama yeye ndio daia ndio shekhe wa kutangulizwa, basi watu wote kwake yeye hawana maana, hata sikiliza ushauri wa mtu. We jahil, kakim, we jahil. Basi watu wenyewe wajikunywa ta shekhe, lakini jahil wewe. Na wengine wa umri wa baba yake pengine, wengine ni umri kaka zake au babu zake wajomba zake, lakini hana adabu. Au wengine ni katika akrani wake, watu wa umri wake, lakini hana heshima na mtu. Nini eti kasoma? Huu ni ujinga, ni ujinga wako nao baadhi ya watulabu ilmu. Mtu amesoma lakini hajaadabika, kusoma mbali na adabu mbali. Sasa watu wanapoingia katika madaris na maahidi ambazo zitatofautisha baina ya elimu na adabu, ikawa watu wapewe elimu tu wafundishwe adabu, hali zao zinakuwa namna hiyo. Lakini talibul ilmi anatakiwa awe na adabu, awe na makaribul akhlaq, ajue haki za watu, asimdharau mtu. Lakini yote tunayozungumza kwamba awe na adabu na kadha, haina maana kwamba kila mtu alete rai yake akupeleke anavyotaka yeye. Sawa sawa, kama wewe ni talibul ilm, ukifika mahali kama wewe ni daia hapo, basi unapotaka kufanya jambo la pamoja na watu, tafuta wale uqalauhum, wenye akili katika wao, shauriana nao katika jambo. Hata kama jambo wajua kwamba nitafanya hivi, nitatoa hili, nitaweka kile, lakini washauri wao, ujizoeshe wewe kutaka ushauri kwa watu na uwazoeshe wao katika kuyatibu mambo. Leo upo, kesho hauko. Kwa mnakaa kwa pamoja, mnazungumza kwa pamoja, tufanye nini katika hili, tumia elimu yako katika kuelekeza wenzako, wajifunze kutoka kwako, basi hapa jambo hili tulifanye hivi. Sio shekhe kashasema, amiri amesema. Wewe si mtawala. Hata huyo mtawala pia anatakiwa ashauriane na watu. Kwa hiyo nimeingia katika maelezo hayo, lakini lengo kuu zaidi ni kutaka kumpa msimamo talibul ilm asiyumbe katika jambo la dini yake kwa sababu ya maisha. Kuwa na kanaa unapokwenda katika da'wa, unapokwenda katika marakiz za ilmu, kinai na kile alichokupa Allah tabarak wa taala katika riziki. Kadhalika katika mambo ya msingi ambayo talibul ilmi anatakiwa asifiki nayo ni atahalli bi rawnaqil ilm, atahalli bi rawnaqil ilm, husnu samt wal hadi salih min dawami sakinati wal waqari wal khushu'i wat tawadhu'i wal uzumi al mahajja بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سمع هذا قد يكون فرعا لما سبق. كما انت تكتب كوجي بامبا نا بامبو لكي mtu ajipambe na pambo la elimu, tabia njema, mwenendo mzuri ambao ni mtu kudumu katika utulivu na kuwa na upole, kuwa na khushu, kutawadha, kulazimiana njia ya haki kwa kujiimarisha dhahiri yako na batini yako, na kujiepusha na kile yenye kuchangua haya. Sasa anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, haya huenda yakawa ni tawi ya yale yaliyotangulia, kwa sababu uzuri wa tabia na mwenendo mwema na mtu kudumu kuwa na utulivu na upole, khushu na tawadhu, nasema haya yametanguliwa kuishiriwa juu yake, ameashiria haya. Kwa hiyo anatakiwa talibul ilmi kuwa ni kiigizo chema kwa watu. Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, imepokewa kutoka kwake, anasema kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Anasema walikuwa, yani as-salaf, as-salaf salih rahimahumullah, walikuwa wanajifundisha mwenendo mzuri kama vile wanavyojifundisha ilmu. Watu wanafundishwa adabu, ndio wanasema si watu wasome tu wazi darasa, wakasoma fani mbalimbali, nahwu, sarfu na vitu gani, lakini kama hawakufundishwa adabu, basi wamepoteza sehemu kubwa sana katika elimu yao. Sasa salaf, kwa sababu anasema hapa ni Ibn Sirin. Ibn Sirin baba yake alikuwa sahaba, na yeye ni katika sadatu tabi'in. Huyo akisema kanu, anakusudia masahaba, na tunapotaja as-salafu salih, masahaba wanaingia, yadkhuluna fi hadha al-musamma dukhulan awwaliya, as-sahaba. Kwa hiyo walikuwa as-salaf as-salih, masahaba radhiyallahu anhum, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa ajipambe na tabia hii na kujiepusha na al-la'ib wal-abath, michezo ya kipuzi ambayo itampotezea murua wake na heshima yake, bali atulizane katika maana ya al-abath. Sheikh Ibn Uthaymeen pia ametafsiri akasema, huwa yaf'ala fi'lan la da'iya lahu au yaqula qawlan la da'iya lahu, ni mtu kufanya kitendo ambacho hakina sababu yoyote, hakuna maana yoyote ya kufanya. Mfano, yote mbia barabara na heshima yako, mara waruka upige sarakasi, wewe mara waruka juu, kana huwa na wazimu huyu talibu ilmu kweli, huyo si kwa amefanya dhambi? Niulize, kwa amefanya dhambi hii haramu? Sio haramu, lakini sio katika samt, wala sio katika hadhi na mwenendo walikuwa nao tulabu ilmu. Na mfano huu ni mfano tunimupigia, falyuadhin almuadhin.